हेदिजों 27वें में महामुनि जातुकर्ण व्यास हुए और फिर 28वें में द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्ण द्वैपायन हरि ने पार्वती के साथ त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदंतर उन महामुनि ने वेद के पारंगत चार शिष्यों को ग्रहण किया। ये चार शिष्य जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन तथा चौथे पैल हैं, मुझे अपना पांचवा शिष्य बनाया। उन महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पैल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इसी तरह उन्होंने सामवेद के श्रोता जैमिनी को सामवेद और अथर्ववेद के श्रोता ऋषिश्रेष्ठ सुमंत को अथर्ववेद का ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणों के प्रवचन में मुझे कृष्ण द्वैपायन ने नियुक्त किया। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था, उसका चार भाग हुआ। उसी से चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास ने यज्ञ किया। द्योत्तमो उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अध्वर्यु से संबद्ध कर्म, ऋक मंत्रों से होता का कर्म, साम मंत्रों से उद्गाता का कर्म और अथर्व मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग कर ऋग्वेद का प्रणयन किया। इसी प्रकार यजुर् मंत्रों के समूह को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूह को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भागों शाखाओं में और यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद को 1000 शाखाओं में विभक्त किया और अथर्ववेद को 9 भागों शाखाओं में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18 भेद किए। पूर्व काल में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणव रूप एक वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों के द्वारा उन्हीं परम पुरुष का गान किया जाता है। जो इन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेद को जानने वाला है। ये ही परात्पर ब्रह्म, ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद हैं। वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित सत्य वासुदेव ही परम पद हैं। वेद परायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप वेद को जानते हैं। जो परम अवेद्य को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेदमूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वे ही भगवान वेद हैं, वे ही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास ही इस अविनाशी जानने योग्य प्रणवस्वरूप अव्यय वेद और अवेद अर्थात ज्ञात न हो सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 55वाँ अध्यायः 51वाँ अध्याय कलयुग में महादेव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन, भविष्य में होने वाले 7 मन्वंतरों का नाम परिगणन, कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का उपसंहार। सूत जी बोले, सुब्रतों, द्वापर में होने वाले वेदव्यास के अवतारों को कहा गया, अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुने। वैवस्वत मन्वंतर के पहले कलयुग में विप्रों के हितार्थ अति तेजस्वी देवाधिदेव शंकर श्वेत नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय छगल नामक शिखर पर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त तथा अमित प्रभाव वाले हुए। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्य तथा श्वेत लोहित ये 4 वेद के परंपरागत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकड़ और योगिंद्र लोकाक्ष के रूप में क्रमशः 2रे से 6ठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा 7वें कलयुग में जयगिशव्य नाम से महादेव का अवतार हुआ। 8वें में दधिवाह, 9वें में प्रभु वृषभ, 10वें में भृगु और उसके आगे 11वें कलयुग में उग्र के रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें कलयुग में वेद शीर्षा के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदंतर क्रमशः गोकर्ण, गुहावास, शिखंडी, जटामाली, अट्ठास, दारुक, लांगली और इनके बाद श्वेत, शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोमशर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलीश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। वैवस्वत मन्वंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में काया अवतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकुलेश्वर के रूप में महादेव का अवतार होगा। मुनि पुंगवों, उस समय देवों के आदिदेव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी चार शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के चार शिष्य हुए। वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने वाले योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्य, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी दालभ्य, सुधामा, विरजा और शंखपात्रज, ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, घनवाह, सुवाहन, कपिल, आसुरी, वोढ़, मुनि, पंचशिख, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, तपोधन, केतुश्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रमण, सरिष्ठक, कुणि, कुणिबाह, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाय, महानिल, वाचश्रवा, सुपीप, शावाश्व तथा सपतीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्ष, कुथुम, सुमंतु, वर्चरी, विद्वान कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लापी, मधुपिंग, तपोनिधि श्वेतकेतु, उशिज, बृहदुख्थ, देवल, कपि, शालिहोत्र, अग्निवेश्य, योनाश्व, सरद्वसु, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, शाद्वल, अश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋषि नामक शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में ये ही महान शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध ब्रह्म भूयिष्ठ और ज्ञान योग परायण हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगेश्वर परब्रह्म के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। वैवस्वत मन्वंतर का विस्तार से वर्णन किया। सावर्ण आठवां तथा नौवां दक्ष सावर्ण मन्वंतर भविष्य में होंगे। दसवां ब्रह्म सावर्ण, ग्यारहवां धर्म सावर्ण, बारहवां रुद्र सावर्ण तथा तेरहवां रोचमान मन्वंतर है। चौदहवां भौत्य मन्वंतर कहा गया है। ये मन क्रम से भविष्य में होंगे। मैंने नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान के आख्यानों से उपब्रह्मित इस पूर्व विभाग को आप लोगों से कहा। जो ब्राह्मण इसे पढ़ेगा, सुनेगा अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाएगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करेगा। स्नान करने के अनंतर नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिर में भक्तिभाव से पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार कर इसका पाठ करना चाहिए। देवों के आदिदेव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष, कूर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है। इति श्री कूर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एक पंचाशोध्याय है।